Hofman. Goedemiddag. Over een week of wat horen we wat het kabinet voor ogen staat met rekeningrijden vanaf 2030. De vakbonden nemen de vlucht vooruit. Die vinden dat werkgevers hun medewerkers moeten compenseren voor de extra kosten per kilometer. Straks in één vandaag na het NOS Journaal. Ewout de Jong. Het gerechtshof heeft een man 11 jaar cel en tbs gegeven voor het doodschieten van Bas van Wijk in Amsterdam. Hij werd in 2020 bij een strandje neergeschoten toen hij probeerde te voorkomen dat een vriend van zijn horloge werd beroofd. Schutter Samir L.I. kreeg van de rechtbank 9 jaar cel en tbs, maar in hoger beroep kwam er dus 2 jaar bij. De straf is hoger omdat een vormfout van het Openbaar Ministerie is rechtgezet. Justitie had de datum en plaats van de misdaad niet vermeld op de tenlastelegging. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft werkstraffen opgelegd in de zaak Sandadia. De student van 20 kwam 5 jaar geleden om het leven bij een uit de hand gelopen ontgroening. 18 leden van een Belgische studentenvereniging krijgen werkstraffen tot 300 uur en moeten een boete betalen. Nabestaanden reageren met gemengde gevoelens, zegt correspondent Ardy Stemerding. Daar hadden ze graag gezien dat de jongeren meer verantwoordelijkheid hadden genomen voor hun daden. Tegelijkertijd hoorde je daar, we weten wel dat de rechter nu een uitspraak heeft gedaan. Ook wij hopen dat we deze zaak achter ons kunnen laten na 5 jaar. En we hopen vooral dat er mensen lessen uittrekken en dat bij andere ontgroeningen dit nooit meer zal gebeuren. Bij de ontgroening moest Sandadia visolie drinken, zat hij in een zelfgegraven put en kreeg hij ijskoud water over zich heen. Ministers reageren aangedaan op het nieuws dat de dochters van minister Kaag vinden dat ze een andere baan moet nemen vanwege alle bedreigingen. Ministers Hoekstra, De Jonge en Van der Wal zeggen dat de impact van bedreigingen groot is, maar dat ze niet zwichten voor intimidatie. 50-plussers denken te weinig na over de zorg en aanpassingen die ze later nodig hebben als ze oud zijn. Dat zegt zorgbranchevereniging Acties. Als ze nu al beslissingen nemen over ziekenhuisbehandelingen of veranderingen aan hun woning, komen mensen later niet voor vervelende verrassingen te staan, zegt Acties. Het team presentatoren van NOS Sport op TV krijgt tijdelijk versterking van 2 mensen, Suze van Kleef en Jeroen Latijnhouwers. Van Kleef werkt nu voor het radioprogramma NOS Langs de Lijn. Latijnhouwers is nieuwslezer bij Q-Music en het ANP. Ze springen bij tijdens de drukke sportmaanden in de zomer. Iran heeft de Belgische hulpverlener Olivier van de Kastelen vrijgelaten. België en Iran hebben een deal bereikt over een gevangenenruil. En de Belg is al onderweg naar huis, zegt premier De Croo. We zijn al meer dan een jaar bezorgd over het lot van Olivier. Wij laten geen onschuldige landgenoot in de steek. Dat is de verantwoordelijkheid die ik op mij neem. We laten in ons land niemand achter. Zeker niet iemand die onschuldig is. De hulpverlener werd vorig jaar opgepakt op verdenking van onder meer spionage, witwassen en geldsmokkel. Van de Kastelen werd veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Hij zou nu zijn geruild tegen een veroordeelde Iraanse terrorist. Trainer Arne Slot gaat langer door bij Feyenoord. Het was al duidelijk dat hij ook komend seizoen aanblijft. Nu is bekend geworden dat hij zijn contract bij de landskampioen verlengt tot en met 2026. De doorslag gaf het spelen van de Champions League en het fantastische werken met de staf en spelers, zegt hij. De naam van Slot werd de afgelopen tijd vaak in verband gebracht met Tottenham Hotspur. Hij zegt dat hij met meerdere clubs heeft gesproken, maar toch in Rotterdam blijft. Het weer, veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het is 15 tot 20 graden. Vannacht koelt het flink af, mogelijk wat vorst aan de grond. Morgen opnieuw zonnig en iets warmer. Het wordt 18 tot 23 graden. Hey, maar dankjewel. Druk op de weg, Edwin Gerritsen. Zeker, Suzanne. Op het begin van het lange weekend staat er nu al bijna 900 kilometer file. De drukte is vooral rond Rotterdam, in het midden van het land en in Noord-Brabant. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Vught en Waardenburg een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Afrikerk Driel 3 kwartier. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Veenendaal een half uur oponthoud door een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum is ook een ongeluk gebeurd. Voor Gorkum 3 kwartier oponthoud, 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 3 kwartier. En op de A50 Apeldoorn richting Oss tussen Waterberg en Ewijk een half uur vertraging. Dan staat een vrachtwagen met pech. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Mama, er is nog plek in mijn broodtrommel voor extra fruit. Heb je nog iets gezonds? Appeltje of zo, kiwi, passievrucht. Ja, dat zou lekker zijn, als dit echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld blauwe bessen in je yoghurt. Deze week AHA blauwe bessen, 300 gram. 1 plus 1 gratis. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? De deadline voor de definitieve berekening is al op 2 juni. Als je extra tijd nodig hebt voor je NOW-verklaring, vraag die dan nu aan. Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. De Opel Bedrijfswagendagen zijn er weer. Voor alle mouwopstropers, professionele aanpakkers en iedereen wiens klus begint in een bus. Nu 5 jaar garantie en 5 jaar financiering tegen 5% rente op de Opel Combo, Vivaro en Movano. Kijk op opel.nl en maak een afspraak met de Opel dealer. Opel Bedrijfswagens. Voor iedere klus de ideale bus. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. Afro Tros. Hij rijdt bijna de slaaptrein van Brussel naar Berlijn via Amsterdam en op termijn tot aan Praag. Een droom van twee Nederlandse vrienden die over een paar uur werkelijkheid wordt. Feit of fictie, Lammert, of we niet meer afhankelijk zijn van Rusland? Ja, en vooral voor wat betreft gas. Volgens energiehandelaar Matthias de Tremerie hebben we onze onafhankelijkheid bevestigd. Nou, of dat klopt en wat dat dan betekent, hoor je zo. Oké, en we volgen ook de Giro d'Italia natuurlijk. Vandaag de 19e etappe, de Koninginnenrit heet die. En de vraag is natuurlijk, wie trekt vanavond het roze aan? Is dat Thomas weer, wordt het Roglic of Almeida, Herbert Dijkstra? Laten die drie zich al zien? Nee, totaal niet. Ja, je zei het al, het is de Koninginnenrit. En dan verwacht je eigenlijk ook vuurwerk. En daar is tot op heden nog geen enkele sprake van. Nee, die klassementsrenners die zitten bij elkaar. Die zitten op zo'n kleine 7 minuten van de 5 koplopers. En die koplopers zijn weer weggesprongen uit de groep van 14. En dat zijn goede namen. Buitrago bijvoorbeeld. Hij is ook de man uit Colombia, de beste man in het klassement. Wat betreft de koplopers. Staat op 12 minuten. Is dus verder niet gevaarlijk voor het klassement. Magnus Kort, hij zit er ook bij. Dat is knap. Hij heeft al een etappe gewonnen. En daarmee won hij al in de Tour, in de Vuelta. En nu voor het eerst deed hij dat ook in de Ronde van Italië. Derek G is weer eens meegesprongen. Dat is knap, al 3 keer tweede geworden. Hij is de ontdekking van deze Ronde van Italië. Carlos Verona, ouwe rot en Hepburn. Dat is ook wel verrassend. Dat is eigenlijk een zwaargewicht. En hij zit in die kopgroep van 5. En we hebben zojuist de Passo Giao beklommen. Althans, met de koplopers. Dat is de 3e grote pas in een reeks van 5. We zijn met die koplopers inmiddels aan het afdalen. Dat gaat dan richting Cortina d'Ampezzo. Dat ligt in het dal. En daar, volgens de berichten, zou het regenen op dit moment. Dus er staat ons nog wel wat te wachten in de finale. We gaan straks richting het dak van de Giro. Dat is het hoogste punt van de Ronde van Italië. Dat ligt hoger dan 2300 meter. Dat wil wel iets zeggen. En ik denk eerlijk gezegd dat we op die laatste klim van deze dag nog wel wat vuurwerk gaan verwachten van de klassementsrenners. Maar voorlopig dus die 5 koplopers bij elkaar met een voorsprong van zo'n kleine 7 minuten op het peloton. Herbert Dijkstra, wilt u reageren op de uitzending of de onderwerpen die voorbij komen? Dat kan dat via de chat op 1vandaag.nl. Nu eerst, rekeningen rijden kan een dure grap worden. 1 Vandaag. Suzanne Bosman. Zo duur dat vakbond CNV wil dat werkgevers autorijdende werknemers gaan compenseren. Dit speelt pas in 2030, maar de vakbond heeft nu al berekeningen gemaakt op basis van wat ze denken dat het plan is wat het kabinet nog voor de zomer zal presenteren. En de bond concludeert dat de kilometervergoeding verhoogd moet worden naar 30 cent per kilometer. Nu is de vergoeding vaak nog 21 cent per kilometer. Goedemiddag Bert van Wee, verkeersexpert aan de TU Delft. Goedemiddag. Meneer Van Wee, bent u eigenlijk voorstander van rekeningrijden? Ik vind er wel grote voordelen aan vastzitten dat we straks gaan betalen per kilometer. Al is het maar omdat er steeds meer elektrische auto's komen en die anders niet zouden betalen aan de schatkist. En er is veel voor te zeggen dat ook die moeten betalen. Oké, wat is, Lammert, eigenlijk de laatste stand van zaken voor wat betreft rekeningrijden hier? Ja, decennia lang was het in de politiek een heet hangijzer. Maar in het coalitieakkoord staat dat het rekeningrijden er in 2030 toch echt komt. Er zijn verschillende manieren van rekeningrijden. De variant waar het kabinet voor lijkt te gaan is die waarbij iedere gereden kilometer even duur is, ongeacht het tijdstip, de soort weg of het type auto waarin je rijdt. Er loopt momenteel een onderzoek naar de technische kant van het verhaal, namelijk ja, wat is nou de beste manier om de kilometers te registreren? De uitkomsten van dat onderzoek wordt binnen enkele weken verwacht. En wat vinden Nederlanders ervan? Ja, de laatste peiling van onze opiniepanel over dit onderwerp komt uit september 2021. En daarin gaf 62% aan voorstander te zijn van rekeningrijden. Dat is toch een meerderheid. Meneer Van Wee, u zei net, ja, vanwege de elektrische rijders is het een soort van eerlijk, hè, als dat rekeningrijden er toch komt. Wat zijn verder de argumenten van het kabinet daarvoor? Ja, een ander voordeel is dat het uiteindelijk leidt tot minder autogebruik. En omdat er minder autogebruik is, leidt dat tot lagere CO2-emissies en uitstoot van andere schadelijke stoffen. Een klein beetje minder geluidhinder. En ook minder files. Want als minder mensen met de auto de snelweg opgaan, heb je ook minder files. Ja, maar zo'n spitsheffing, die komt er dan niet. Hè? Want ze willen het kabinet, hè, voor zover dat nu bekend is, wil dat iedere gereden kilometer even duur wordt. Is dat dan wel effectief? Als er minder autogebruik is, leidt dat sowieso tot minder files. 1% minder autogebruik leidt tot ongeveer 2-5% minder files. Maar u hebt helemaal gelijk. Als de hoogte van de heffing zou afhangen van waar en wanneer mensen rijden, dan is de invloed op het aantal files groter dan met een vlakke heffing. Ja. Het nadeel is alleen dat veel mensen dat niet willen. Daar is niet zoveel draagvlak voor. Terwijl er wel een meerderheid voorstander is van het omzetten van de motorrijtuigenbelasting in een heffing per kilometer. Ja, want daar gaat het om, hè? En dat moet ook betaald worden natuurlijk. Hè? Het moet wel kostefficiënt allemaal uitkomen voor het kabinet. Ja, het vertrekpunt is hoogstwaarschijnlijk dat de overheid totaal evenveel geld wil binnenhalen van de automobilist als met het oude systeem. Dus gemiddeld genomen gaan mensen evenveel betalen. Maar ja, iemand die veel meer dan gemiddeld rijdt, betaalt straks meer geld. Mm-hmm. En iemand die veel minder rijdt, betaalt minder geld. Ja, ja. En als het nog gaat over het verminderen van CO2, hè, maakt het dan nog uit of je dat vlak doet of dat je het toch op bepaalde uren duurder maakt? Voor CO2 maakt het niet zoveel uit wanneer mensen rijden. Een afname van de files is op zich wel gunstig, omdat een auto in de file iets meer energie gebruikt. Maar wat wel zou kunnen, is dat je de hoogte van de heffing laat afhangen van de CO2-uitstoot van een auto. Dus een onzuinige auto betaalt dan meer en een zuinige auto betaalt minder. Dat doet hij natuurlijk sowieso al via de brandstofkosten. Maar je zou dus ook daarnaast nog de CO2-heffing of CO2 een grondslag kunnen laten zijn voor de hoogte van de heffing. En dan heb je nog een verschuiving naar zuinigere auto's. Mm-hmm. Ja, is dat administratief niet ingewikkeld? Ja, dat maakt het wel wat gecompliceerder. Het begint er al mee dat je een goede maatstaf nodig hebt voor hoeveel CO2 auto dan uitstoot. Mm-hmm. En de huidige test die komt niet zo heel erg overeen met de werkelijkheid. En wat dat betreft is er meer voor te zeggen om CO2 onder te brengen in de brandstofaccijnzen en niet in de kilometerheffing. Ja. Als we het nou toch hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld, hè, en gevolgen voor het klimaat. Hoe is het dan dat, want u zei dat het is een soort van eerlijker als elektrische auto's ook meer gaan betalen. Maar ja, leg dat maar eens uit in deze tijd. Dat het eigenlijk de bedoeling is dat we steeds minder op benzine of diesel gaan rijden. Ja, dat klopt. Elektrische auto's die zijn tot op heden natuurlijk fiscaal flink in de watten gelegd. Zowel als het gaat om BPM en MRB, maar ook als het gaat om het feit dat ze niet meebetalen aan de schatkist, omdat ze geen benzine of diesel gebruiken. Op lange termijn is dat onhoudbaar. Als we straks vanaf 2030 of 2035 alleen nog maar elektrische auto's zouden kunnen kopen, dan zou de overheid natuurlijk miljarden inkomsten gaan missen. Omdat die elektrische auto's niet aan de schatkist, of in ieder geval minder aan de schatkist, zouden meebetalen. En dat is niet reëel. Ja. Natuurlijk, ze stoten minder CO2 uit en dat moet fiscaal ook best beloond worden. Maar ze moeten natuurlijk ook wel een deel meebetalen van de kosten. Voor aanleg en onderhoud van wegen, voor ongevallen, voor geluidhinder, voor de politie die bij ongevallen moet komen opdraven, et cetera. Het moet allemaal ergens van betaald worden. Goed, vakbond CNV wil dus dat de kosten voor het rekeningrijden niet bij de particuliere werknemer komt te liggen. We hebben vanmiddag contact gezocht met de grootste vakcentrale van Nederland, FNV. En dit zegt algemeen bestuurder Bas van Weegberg. Vanuit klimaatoogpunt kunnen wij als FNV ons best iets voorstellen bij rekeningrijden. Maar de vraag is natuurlijk wie betaalt die rekening. Die mag niet meer komen bij werkenden. We zien nu al dat onze inkomens enorm achterlopen bij de inflatie. Ja, en dit erbovenop, dat trekken mensen gewoon niet. Nou, volgens FNV ligt de oplossing deels bij beter openbaar vervoer, maar zijn uiteindelijk werkgevers verantwoordelijk. Ons uitgangspunt is, mensen mogen nooit op achteruit gaan, geld op inleveren om op hun werk te komen. Werkgevers die moeten gewoon kostendekkende reiskostenvergoedingen bieden. Dus ook om er met de auto te komen moet gewoon kostendekkend zijn. Ja, Lammert, dan is de vraag, wat zeggen de werkgevers daarop? Ja, die hebben waarschijnlijk al weekend, die staan in die lange files. Want we hebben alle organisaties gebeld, maar die melden zich niet. Oké, nou meneer Van Wee, met u hebben wij contact. Hoe denkt u hierover als de kosten van werknemer naar werkgever worden verplaatst? Wat vindt u van dat idee van CNV waar FNV zich bij aansluit? Nou, ik zet daar toch wel wat kanttekeningen bij. Laat ik vooropstellen dat iemand die niet zoveel kilometers maakt, bijvoorbeeld omdat hij überhaupt niet met de auto naar zijn werk gaat of over een wat kortere afstand, die gaat erop vooruit. Alleen de mensen die lange woonwerkafstanden hebben en die met de auto afleggen, die gaan erop achteruit. Maar ja, waarom zou de werkgever dat per definitie moeten betalen? Als twee werknemers precies hetzelfde werk doen en de ene woont om de hoek en de andere woont aan de andere kant van het land, waarom zou de werkgever dan vele honderden euro's per maand extra moeten betalen voor degene die zo ver weg woont? Ik kan me er best iets bij voorstellen dat mensen zeggen, ik word hier onaangenaam door verrast. En ik kan niet meteen 4 dagen de week gaan werken in plaats van 5 dagen. En bijvoorbeeld een dag in de week thuis blijven. Zo kan je dat nu natuurlijk ook compenseren. Dus dat je daar een overgangsregeling voor hebt, oké. Maar ik vind het niet vanzelfsprekend dat dus de werkgever alle kosten voor woon-werkverkeer zou moeten betalen. Ja, mensen moeten zich, het is ook een beetje de bedoeling, daarop gaan aanpassen. Maar er zijn ook mensen die helemaal geen keus hebben. Hè? Die zeggen, ik moet wel met de auto voor mijn werk. Ja, veel mensen denken dat ze op korte termijn geen keus hebben. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat ze dat toch wel hebben. Bijvoorbeeld onderzoeken naar spitsmeiden, waarbij mensen werden beloond om niet in de spits met de auto naar het werk te gaan. Er waren toch verschillende mensen die zeiden, als ik er financieel beter van word, dan ga ik met de fiets of de e-bike, of ik ga met de trein of de bus, of ik ga 1 dag in de week thuis werken. Of op lange termijn, als ik verhuis, dan zorg ik dat ik een kortere woon-werkafstand heb. Of als ik een andere baan zoek, dan zoek ik een baan dichter bij mijn huis. En zo kun je op lange termijn natuurlijk ook best een deel van die extra kosten weer compenseren. Ja, maar goed, uiteindelijk is het wel de bedoeling dat mensen die kosten maken, want anders dan komt er weer te weinig in de staatskas. Hè? Zo grijpt het in elkaar. Maar het is misschien ook een beetje een mechanisme dat meer betalen, compensatie, dat gaat een beetje bij elkaar horen. Ik weet niet of ik precies begrijp wat u bedoelt. Nou maar ja, alles wat duurder wordt, hè, we zijn natuurlijk ook gewend. Hè, als het gaat om de energierekening bijvoorbeeld, of als de boodschappen duurder worden, dan meer salaris, dat soort dingen. Dat er een soort mechanisme is van, er komen hogere kosten. Dan moet dat ergens gecompenseerd worden. Dat gevoel hebben mensen vaak wel. Maar het is niet, dat is uiteindelijk natuurlijk een politieke keus of een keus die werkgevers en werknemers onderling moeten maken. Ik vind het iets anders als de kosten van het leven duurder worden door inflatie. Dan kan ik me voorstellen dat een algemene loonsverhoging plaatsvindt. Maar als je straks gaat betalen per kilometer en niet per jaar via motorrijtuigenbelasting, ja, de ene gaat erop vooruit en de andere gaat erop achteruit. Ik weet niet of ik het vanzelfsprekend vind dat iedereen die erop achteruit gaat dus maar gecompenseerd moet worden door de werkgever. Nou, de werkgevers gaan zich ongetwijfeld in dit gesprek verder mengen de komende tijd. Over een paar weken verwachten we dus de echte kabinetsplannen voor dat rekeningrijden. Ik dank u wel voor uw toelichting nu. Verkeersexpert Bert van Wee was dat. Straks Amsterdammer Jaap Hoeksma. Die wil het paleis op de Dam weer dichter bij de burger brengen. En bij de ANWB voor het verkeer, Edwin Gerritsen. Het is een zeer drukke spits met 900 kilometer file. Komt door het begin van dat lange Pinksterweekend. Met name is het druk rond Rotterdam en op de wegen vanuit de Randstad naar het zuiden van het land en in Noord-Brabant. De langste file staat op dit moment op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Bunnik en Veenendaal. Een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. Eén vandaag. Lammert, waar komen die ufo's bij jou nu in één keer vandaan? Ja, nou, het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Nature schrijft over een opvallend onderzoek onder Amerikaanse academici. Van de bijna 1500 ondervraagde universitair docenten en professoren zegt 1 op de 5 ooit een ufo te hebben gezien. Alleen vertellen ze dat dan vaak niet aan anderen uit angst om niet meer serieus genomen te worden. Nou, volgens de onderzoekers wijst dit op de noodzaak het wappiestigma rond waarnemingen op te heffen en het onderzoek te verbreden. En Bram Rosa van het ufo-meldpunt in Amersfoort, is hij blij mee? Ja, we schreeuwen eigenlijk al 70 jaar om gedegen onderzoek. Dus wat dat betreft is hartstikke goed, ja. Ja, eindelijk erkenning dus van de serieuze wetenschap. Dat past in een cultuuromslag die al een paar jaar gaande is, merkt hij. Nee, dat merk je heel erg. Sinds 2017 is een beetje de bom ontploft. Toen heeft het Pentagon eigenlijk gezegd van, nou ja, we doen al jaren serieus onderzoek, in het geheim dan weliswaar, naar ufo's. Nou, dat kwam toen naar buiten met een groot artikel van de New York Times. En sindsdien is dat balletje gaan rollen, omdat het Senaat toen heeft gezegd van, ja, maar waar gaan al die belastingcenten dan heen, weet je wat? Die miljoenen belastingcenten voor dat geheime onderzoek. Wat ben je nou precies aan het onderzoeken? Ja, nu de UFO dan mainstream is geworden, ja, en het stigma eraf is, zullen ze het wel razend druk hebben bij het meldpunt? We zien niet echt per se een stijgende lijn sinds 2017, maar je merkt wel heel erg en je hoort heel erg aan alle kanten dat mensen het wel sneller melden. Wil je nou zelf graag eens een keer een UFO zien? Dan kun je het beste naar Soesterberg gaan. Okay. Want daar wordt de ene na de andere UFO waargenomen. Rosa maakte er zelfs een film over. Ik ben net klaar met de afronding van de eerste Nederlandse UFO-documentaire. Die heet De UFO's van Soesterberg. En dat gaat om de grootste UFO-waarneming van Nederland over vliegbasis Soesterberg is gedaan. Maar tijdens mijn onderzoek naar die casus kwam ik veel meer hele rigoureuze close encounter verhalen tegen van binnen een radius van 3 kilometer rondom de basis. Ja, maar ja, vliegbasis. Zijn al die UFO's dan niet gewoon geheime militaire objecten in plaats van buitenaardse ruimteschepen? Veel mensen speculeren inderdaad over eventuele geheime vliegtuigen of wapens van de Amerikanen die daar ook gestationeerd zitten. En anderen denken juist weer van, ja, de UFO's komen eventjes een kijkje nemen waar ze hiermee bezig zijn. En dan is vaak de kernwapenlink die hier eventueel gestationeerd waren een aanleiding daarvoor of een speculatie daarvoor. Ja, nou, ik denk dat er inderdaad nog wel wat wetenschappelijk onderzoek naar gedaan kan worden. Paleis op de Dam zou moeten worden teruggegeven aan de bevolking. Dat vindt de rechtsfilosoof en schrijver Jaap Hoeksma. De burgerzaal kan aan het democratisch leven een impuls geven en dat is in deze tijd hard nodig, vindt hij. Verslaggever Joris Kreugel is in Amsterdam op de Dam. Het is toch echt neergezet als het stadhuis van Amsterdam in 1648. Het 8e wereldwonder. Stel je voor, in die tijd was dit een heel erg knap werkstuk. En het is ook echt neergezet als een in de stad Amsterdam om de burgers in contact te brengen met het bestuur. Je kon er gewoon binnenlopen om je zaken te regelen, zeg maar, met de regenten. In de tijd van de Republiek, hè, we waren net onafhankelijk. Hoe vind je het als je er zo naar staat te kijken, het paleis op de Dam? Dat is heel lullig. Ik vind het zo'n mooier. Het is een beetje vies. Ja, het is wel mooi. Nou is er iemand die pleit ervoor dat het een openbaar gebouw wordt. Want dat is het nu niet. Je moet ervoor betalen. Ja, dan is het wel heel kapitalistisch geworden. Ja, jammer. Wat is er binnen te zien eigenlijk? Oh, je weet het niet eens? Nee, ik weet het niet eens. Echt erg. Maar ben je ooit binnen geweest? Nee. Jij ook niet? Nee. Paleis op de Dam? Ja, schitterend. Ik heb hier als kleine jong gestaan met mijn moeder, man. Ooit binnen geweest? Nooit binnen geweest. Wel op tv gezien, die koningsfeestjes en zo, maar Niet nieuwsgierig? Niet echt, man. Nou, pleit iemand ervoor van, ja, gooi het gewoon open, dat iedereen naar binnen kan. Oh, daar was het vroeger ook voor. Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk moeten we iedereen toegankelijk zijn. Ja. Ja. Alles kost geld hier in Nederland, man. Maar de democratie is verder te zoeken in dit land, man. Dus die deuren opengooien, kunnen we naar binnen weer, net zoals vroeger? Ja, maar meerdere deuren dingen opengooien. Niet alleen deze deuren. Jaap Hoeksma. Waar dient het gebouw nog eigenlijk voor? In de Franse tijd, zo moet ik het zeggen, is het door koning Lodewijk Napoleon in beslag genomen. En sindsdien is het heen en weer gegaan tussen de stad en het Rijk. En nu heeft het de functie van Nationaal Paleis, waar niks op tegen is. Maar het is voor de burgers van Amsterdam niet meer hun ontmoetingsplek met het bestuur. Ik kom niet uit Amsterdam, nee. Maar dat geldt toch ook wel voor mij, ja, als niet Amsterdam. Tuurlijk, nee. Oh, maar niemand kan hier naar binnen lopen op de manier zoals dat vroeger gewoon was. En zoals de bedoeling ook was. En in Amsterdam hebben we de mooiste burgerzaal van heel Europa. En die gebruiken we daar niet voor. Gewoon de deuren opengooien, net zoals in andere landen. Of zoals in Maastricht doen, hè, in Limburg. Nou ja, daar zijn ze trots op hun verdrag van Maastricht. Het gouvernementsgebouw, ja. Daar kan je gewoon naar binnen. Daar kun je naar binnen. En als je er een vergadering wilt organiseren, dan vraag je dat aan en heb je binnen 3 dagen antwoord. En hier ben je een half jaar in vergadering van de Paleiscommissie. En wat voor niet allemaal ingewikkelde toestanden. Dus het bezwaar is, het paleis is nu afgesloten voor de burgers. Hey, over ingewikkelde toestanden gesproken, want ik wilde samen met jou hier naar binnen gaan. Dan moet je met de Rijksvoorlichtingsdienst gaan bellen. Nou, dan moet je mailtjes sturen, belletje, dit en dat. Nou, dat wordt moeilijk. Ja. Ik denk, ja, maar ik wil wel even met je naar binnen. Ja. Nou, ik heb kaartjes gekocht. Ja, het is een beetje stiekem dat te gaan doen, maar ik wil even toch met je naar binnen gaan. Nee, het kan zijn dat we met de microfoon eruit. Het gaat voor de burgers. Ja. Het is van ons. Ja. We gaan het nu opeisen. Dan gaan we de eerste verdieping op en dan komen we binnen hier in de grote zaal. Helemaal van marmer. Ik denk dat het plafond wel 1,25 meter hoog is. Je voelt je heel klein. Mooie schilderingen met engeltjes. Op de vloer, ja, het zijn de twee werelddelen en volgens mij daar de hele wereld te zien. In de marmer. Amsterdam was natuurlijk een van de eerste global cities van de moderne tijd. Het gebouw had cellen voor burgers die in de kerker werden opgesloten als ze iets op hun kerfstok hadden. Aan het eind hangt Atlas met de wereldbol op zijn rug. Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen? Wanneer kwam dat eigenlijk, die gedachte? Ik heb net een boek over de democratisering van de Europese Unie geschreven. Amsterdam speelt daar een hele belangrijke rol in. Want in dit stadhuis, in dit paleis, is het verdrag van Amsterdam ondertekend. Waardoor, 1997. 1997, ja. Waardoor de Europese Unie voor het eerst een democratie zou worden. He, voor die tijd waren we economie. En Amsterdam geeft de aanzet voor een Europese democratie. En dan kom je in andere steden en landen en dan praat je over hoe betrekken jullie nu de burgers bij je bestuur. Elk land bedenkt daar zijn eigen dingen voor. En op een gegeven moment kreeg ik de vraag, ja, hoe doen jullie dat in Amsterdam? En toen dacht ik, ja, maar wij hebben een burgerzaal. En die gebruiken we niet. Dat was een rare constatering. En ja, dan vraag je aan het gemeentebestuur, kunnen we niet iets doen om... Maar dan blijkt dat de gemeente daar ook niet meer over gaat. Dat het een landelijk ding is, waarbij de koninklijke familie ook een belangrijke vinger in de pap heeft. In elk geval, als je naar binnen wilt, moet je een kaartje kopen. Als je een vergadering wilt beleggen, als je het voor het oorspronkelijke doel wilt gebruiken, dan wacht je een half jaar op een antwoord van een commissie die daarin alle hoogheid over moet gaan. Hè? En de kern van bestuur is dat burgers en stad elkaar ontmoeten. Wat denk je dat het oplevert, als het inderdaad zover komt? Dat het weer van ons wordt. Op dit punt liepen we heel erg voorop in 1648. En nu lopen we achter. Groot acht je de kans dat het gaat gebeuren? Waar een wild is, is een weg. Rechtsfilosoof schrijver Jaap Hoeksma. Geef het paleis terug aan de burger. Een verslag was dat van Joris Kreugel vanuit Amsterdam. Verderop in één vandaag. Met een sensor in de borst en een slim kussen kunnen specialisten op afstand in de gaten houden hoe het met een hartpatiënt gaat. Een proef is dat van het Erasmus Medisch Centrum die prima bevalt en ziekenhuisopnames overbodig maakt. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Ewout de Jong. De Duitse landmacht heeft nieuwe Leopard 2-tanks besteld ter vervanging van de tanks die naar Oekraïne zijn gegaan. De 18 tanks die worden gemaakt in Duitsland worden binnen 2 jaar geleverd. Het Duitse leger heeft nog een optie genomen op nog eens 105 Leopard 2-tanks. 50-plussers denken niet genoeg na over de zorg en aanpassingen die ze nodig hebben als ze later oud zijn. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van zorgbranchevereniging Actis. Die noemt het resultaat zorgelijk omdat zorg steeds schaarser wordt, net als zorgpersoneel. De paus heeft vandaag geen mensen kunnen ontvangen op audiëntie. Hij heeft koorts. Hoe ziek Franciscus is, wilde een woordvoerder niet zeggen. De paus heeft vaker problemen met zijn gezondheid. Hij heeft eerder gezegd dat hij zal aftreden als hij te ziek wordt. En Feyenoord-trainer Arne Slot blijft nog langer bij de Rotterdamse club. Gisteren was al duidelijk dat hij komend seizoen aanblijft. En vandaag werd bekend dat Slot zijn contract heeft verlengd tot en met 2026. Hey Wout, dankjewel voor het weer. Gerrit Hiemstra. Ja, het is zonnig. In het noorden zijn wat stapelwolken, maar voor de rest is het zon overgoten. De temperatuur die komt uit op een graad of 15 tot 20 vandaag. Vannacht blijft het droog. Minimumtemperatuur die varieert van een graad of 3 in het oosten tot 8 graden dicht bij zee. En de wind die waait uit het noordoosten aan de kusten op het IJsselmeer, blijft die ook vannacht zo'n windkracht 4 à 5. Ja, morgen is het een beetje een kopie van vandaag. Zonnig en droog, maximum temperatuur 15 graden op de Wadden tot 22 in het zuidoosten van het land. En noordoostenwind kracht 3 tot 5. Zondag hetzelfde, dus ook mooi weer. Maandag is er wel een verschil, dan wordt het iets koeler doordat de wind wat vanuit het noorden gaat waaien. Vooral in het noorden van het land is dat dan merkbaar. Het wordt dan maandag 13 tot 19 graden, maar het is nog steeds zonnig en droog. En ook daarna houden we droog weer, veel zon en later in de week wordt het ook warmer. Dankjewel. Voor het verkeer naar Edwin. Het is een zeer drukke spits met 900 kilometer file door het begin van het lange weekend. Het is vooral druk rond Rotterdam, de wegen vanuit de Randstad naar het zuiden en oosten. De langste files staan op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Bunnik en Veenendaal. 3 kwartier vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en Gorinchem 1/2 uur. Na een aanrijding is daar 1 rijstrook dicht. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Knopend Eemnes 1 uur. Daar staat een vrachtwagen met pech. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit de Bilt en Nijkerk 3 kwartier. A28 Zwolle richting Groningen tussen Staphorst en de Wijk. Ruim 1/2 uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En de langste file staat op de A50 Apeldoorn richting Os tussen Waterberg en Ewijk 15 kilometer met meer dan 1 uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Nog iets van 20 kilometer te gaan in deze 19e etappe van de Giro d'Italia. Al die afdalingen, Herbert Dijkstra, gaat dat allemaal goed? Dat gaat wonderbaarlijk goed. En dat komt omdat er ook eigenlijk weinig strijd wordt geleverd. We zijn nu in het prachtige skioord Cortina d'Ampezzo. Dat plaatsje moeten we natuurlijk onthouden, want de winterspelen, een deel van de winterspelen in 2026, skiën, wordt onder andere daar gehouden. Trouwens, in het verleden werd hier ook geschaatst, dus ik kijk al om me heen. Waar is die schaatsbaan? Maar die bestaat niet meer. De koplopers waren met z'n 5, ze zijn inmiddels met z'n 11 en dat komt inderdaad door die afdaling. Het is een beetje in elkaar geschoven. We hadden een kopgroep van 14, er bleven er 5 van over. Het zijn er nu nog 11. Warbos is daar uit de weg gereden. Het zou regenen, volgens de Gerrit Hiemstra van Italië. Die had dat voorspeld. Ja, dat is mijn maar het is hartstikke Hiemstra, droog. Ja, nee. Wij hebben Hiemstra. Zij hebben daar iemand die er niks van kan. Want de zon die schijnt. En Warbus die denkt, ik ga het maar eens proberen. Want die 20 kilometer is eigenlijk alleen maar klimmen. We hebben nog 2 grote cols. Dat wil zeggen de Passo Tre Croci. De pas van de 3 kruisen. Maar die gaat geleidelijk over in de slotklim. Want een echte afdaling zit er niet meer in. En dan fietsen we richting het hoogste punt. Het dak van de Giro. Naar 2304 meter. In de verte kun je de sneeuw ook zien liggen. Hier beneden in het dal. We zijn net begonnen aan die laatste klim. Daar schijnt dus het zonnetje. En je ziet ook een beetje, moeten we al gaan aanvallen. Er wordt naar elkaar gekeken in die kopgroep van 10 achter Warbus. Die in zijn eentje, nou laten we zeggen 150 meter heeft gepakt. En ver daarachter rijdt het peloton met de mannen van het klassement. De top 3, Thomas, nog altijd aan de leiding. 29 seconden daarachter. Roglic op plaats 3 staat Almeida. En de beste Nederlander in het klassement staat op plaats 9. Dat is Arendsman op 4 minuten en 53. Maar die rijdt voornamelijk in dienst van Thomas. Nee, een echte strijd hebben we nog niet gezien. Maar die slotklim, dat zijn er eigenlijk 2. Die zijn lood en loodzwaar. Dus het echte vuurwerk verwacht ik eigenlijk wel de komende 20 kilometer. Dan krijgen we waarschijnlijk 2 voor de prijs van 1. Want we krijgen de finale van de kopgroep. En we krijgen toch hopelijk straks ook de strijd in het klassement. We hebben nog af te leggen iets minder dan 20 kilometer voor de koplopers. Suzanne Bosman. 1 vandaag. Het woord nachttrein spreekt bij veel mensen althans meteen tot de verbeelding. Het is nostalgie, het is romantiek, het is Agatha Christie, het is Lambert Gladys Knight. Ja. Ja, hij werd gemist, die nachttrein in Nederland. En nu is hij er weer. Een echte slaaptrein. Je stapt in de avond in Brussel of Amsterdam. Ja, en dan word je de volgende ochtend wakker op het Hauptbahnhof in Berlijn. Chris Engelsman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vanavond is het zover. Hoe is de stemming? Ja, we zijn vol spanning en we kijken er echt enorm naar uit. Het is vanavond het eerste vertrek uit Nederland en België naar Berlijn. Ja, want er is van de week al een proefrit gemaakt naar Berlijn. Die trein is vanmorgen teruggekomen met de eerste betalende passagiers. Maar dan vanavond dus inderdaad voor het echtje. Maar is het tot nu toe allemaal goed gegaan? Ja, echt best wel goed. De rijtuigen zijn in orde. De passagiers waren happy. We hebben steeds best wel goed op tijd gereden. Vanochtend een beetje vertraging, maar alles te overzien. Dus het begint voor ons een soort opluchting te worden. Dat het ook echt gelukt is en ook echt een succes. Ja, en vanavond ga je zelf mee naar Berlijn? Ik denk dat ik vanavond in Amsterdam uitstap. Even naar huis, even douchen. Want ik heb er nu 3 nachten in de nachttrein op zitten. Mm-hmm. En we hebben vanavond wel hier allerlei festiviteiten in Brussel voor de aftrap. En daarna ga ik in Amsterdam eraf. En nu begreep ik dat jullie hiervoor speciaal een spoorwegmaatschappij moesten oprichten. Hoe gaat zoiets? Nee, je kan in Europa is het spoor geliberaliseerd. Dus je kunt gewoon als particulier kun je gewoon een spoorwegmaatschappij beginnen. Wij moeten dan wel zeg maar de partij met allerlei veiligheidslicenties en die huren we in. Per land kun je die inhuren. Maar als je verder rijtuigen huurt en je reserveert ruimte, capaciteit op het spoor, dan kun je gewoon starten. Ja, en dat heb je dus gedaan samen met Elmer van Buren. Dat is European Sleeper geworden, waarmee je dus nu van Brussel naar Berlijn kunt. Wat zit daarachter? Want ik noemde net, het is nostalgie, het is romantiek. Is het dat gevoel ook dat hiertoe heeft geleid? Ja, heel sterk, denk ik. En dat leeft bij ons natuurlijk als founders van European Sleeper. Maar we hadden gemerkt dat bij heel veel mensen leeft. Dus veel mensen zijn enthousiast over de nachttrein, omdat het zo handig is, efficiënt en ook nog best wel betaalbaar. Maar het is ook vooral heel leuk en het heeft iets romantisch. Als je vakantie begint eigenlijk op het perron. En dus we hebben gemerkt dat er heel veel steun voor is vanuit de community daaromheen. En daar hebben wij op ingespeeld door gewoon zelf een trein te starten. Wie zijn die community? Ja, heel veel nachttreinfans. Het zijn dus kleine mensen die in ons geïnvesteerd hebben. Dus het zijn kleine investeerders. Maar ook wel mensen die er ook echt vanuit een businessperspectief in geloven. En het zijn ook mensen die dus graag zelf op reis gaan met de nachttrein. Of het vanuit duurzaamheidsperspectief. Jong, oud, hoe moet ik dat een beetje inschatten? Heel gemengd. Het is heel breed. Ja, nou had je het al over investeerders. Hè? Het geld om hiermee van start te gaan, dat ging redelijk snel. Maar toen kwamen, want het is allemaal niet van de ene dag op de andere gerealiseerd, toen kwamen de praktische bezwaren. Wat maakte dat nou allemaal zo ingewikkeld? Want je zegt, ja, een spoorwegmaatschappij, die kun je zo oprichten, maar dan? Ja, er zijn er 2 dingen. Dus de beschikbaarheid van goede slaaprijtuigen, dat is een enorm probleem. Er is 30 jaar lang nauwelijks geïnvesteerd door de grote spoorwegmaatschappijen. Dus dat is gewoon een enorme achterstand. En daar hebben we heel lang naar moeten zoeken. Dus we hebben nu een set van 12 rijtuigen kunnen huren voor de komende 2 jaar. En dan kunnen we in ieder geval beginnen. Dus dat is een groot aandachtspunt. En het andere is eigenlijk de soort van bureaucratie waar je doorheen moet werken om ook die treinpaden goed te krijgen en alles te organiseren. Dat is heel nationaal georganiseerd. Dus voor hetzelfde geld sluiten die slots niet aan op de grens. En hoe zien die rijtuigen er dan uit? Want ik heb inderdaad zo'n ouderwetse trein in mijn hoofd met schemerlampen en een voerbedekking en een restauratiewagen. Ja, een restauratierijtuig hebben we nog niet helaas. Dat is spreekt wel tot de verbeelding. Dat is helemaal mee eens. Ja, verder is het is een beetje de traditionele nachttrein. Het is een fijne, comfortabele manier van reizen. Maar het zijn bijvoorbeeld wel gewoon oude rijtuigen, omdat er niks anders is. Dus je hebt 6 persoonscoupeetjes met lichtplaatsen. Je hebt ook zitplaatsen, maar goed, dat vinden wij zelf niet de essentie van het product. Hè. Dus als je echt budget wil, kan je ook op een stoel. En naast die lichtplaats heb je verder ook de luxe slaapplaats. Dan heb je ook een wastafeltje en een coupé en een zithoekje. En daar, daar zit je dan met 3. Oké, ja, ik las een recensie in de Volkskrant over die proefrit. En die zei, ja, qua privacy en comfort is er nog wel wat te winnen. Dat, ook met name over het geluid, dunne wandjes. Ja, dat is absoluut zo. En het is nu even niet anders. Dit is wat de rijtuigen die wij nu gehuurd hebben, is ook gewoon de standaard zoals die nu in Europa rondrijdt. Maar er zijn wel verbeteringen mogelijk. Dat is absoluut het geval. En we zijn daarom ook parallel eraan. Kijken we of we zelf rijtuigen kunnen kopen. Dan kopen we in eerste instantie tweedehands rijtuigen die we dan helemaal gaan opknappen tot slaaprijtuigen met een heel andere uitstraling en een heel ander comfortniveau. Mm-hmm. En ja, ook vooral meer privacy opties. Dat je niet, ook als je met z'n tweeën reist, dan kan je natuurlijk bij ons een hele coupé afhuren. Maar dat is gewoon relatief kostbaar. Dat is dan weer wat duurder, ja, precies. Maar dat precies, uiteindelijk allemaal wat comfortabeler wordt, zeg. Als je internationaal wilt reizen met de trein, dan is dat nog steeds een heel gepuzzel. Ja, hoe reis je? Waar moet je overstappen? Er zijn veel verschillende aanbieders. Is er nu dus weer eentje bij. Maar daar komt verandering in, zegt eurocommissaris Frans Timmermans, door nieuwe wetgeving. Wat ik wil bereiken is vooral dat alle onderliggende data die zij hebben en koesteren en bewaken, zodat niemand er toegang tot heeft, dat die openbaar wordt, die data. Zodat er veel eerder op ticketing kan worden ingespeeld, dat er veel beter aanbiedingen kunnen worden gedaan die goedkoper zijn. Ja, en zo moet je dus net als bij vliegtuigen snel kunnen zien wat nou de beste en de goedkoopste reisopties zijn. Met de trein, Chris Engelsman, is dat een goed idee? Ja, dat is een heel goed idee. Wij steunen dat van harte. En het is, ik heb dat natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar ook als reiziger ervaren, hoe moeizaam het is. Hè. Meestal ben je net zoveel tijd kwijt met een ticket boeken als de reis zelf kost. Maar nu zien we dat als aan de andere kant, als spoorwegmaatschappij, wat voor complexe structuren er allemaal achter zitten. En integraties met data enzovoort. En wij steunen dat van harte. En we hopen ook dat spoorwegmaatschappijen daar wat minder protectionistisch in worden. Ja, dus dat zouden wij van harte toejuichen. Ja, dan kan er vanuit Europa ook nog wat aan geduwd worden. Want Lambert, ja, de service richting de reiziger, die kan nog altijd veel beter, hè? Ja, volgens universitair docent toekomstbestendige mobiliteit aan de TU Delft, Susanne Hiemstra van Maastricht, zouden juist het spoor en het vliegtuig veel beter op elkaar moeten aansluiten. Schiphol zou dan een soort spoorvliegknooppunt kunnen worden. Ja, Chris Engelsman, wat vind jij daarvan? Is dat een goed idee? Schiphol, ja, tot een meer algemeen vervoersknooppunt maken. Zouden jullie daar nog wat aan hebben? Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Dus als je een transcontinentale vlucht vanuit de Verenigde Staten en je pakt op Schiphol onze nachttrein naar Berlijn, omdat dat een goede aansluiting is, dat kan me heel voorstellen. Ja. De nachttrein naar Berlijn. Wanneer vertrekt die precies? Om 19:22 volgens de dienstregeling. Oké, okay, veel succes. Dankjewel voor dit gesprek. Chris Engelsman was dat van European Sleeper. Feit of fictie? Over een onafhankelijke positie ten opzichte van Rusland, Lammert, als het over gas gaat. Ja, de Europese gasprijs is nu gezakt naar het laagste niveau in bijna 2 jaar. Matthias de Tremery, energiehandelaar bij de Belgische leverancier Elindus, zegt in het AD, met alle aankondigingen en investeringen lijkt het erop dat we daar Poetin te snel af zijn en onze eigen onafhankelijkheid hebben bevestigd. Onze Europese onafhankelijkheid is dus nu een feit, is bevestigd. Ja, nou, daarvoor hebben we eerst maar eens even gebeld met energie-expert Jillis van den Beukel van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en gevraagd hoe die gasprijzen nu zo zijn gedaald. Het is gelukt om heel veel LNG naar Europa te halen. En er is behoorlijke vermindering van de vraag, met name van de industriële vraag. Daarbij komt ook nog van voortschrijdende energietransitie, relatief zachte winter. Ja, die gasprijzen die zijn dan nu gedaald. Maar merkt de consument daar dan ook wat van? Nou, die vraag hebben we voorgelegd aan Maarten Pieter Schinkel, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vertelt dat de inkoopprijs van gas nu op het niveau van juni 2021 ligt, dus voor al die problemen. Maar de consumentenprijs daalt helemaal niet zo hard mee. Er worden wel weer jaarcontracten aangeboden, maar die zijn veel duurder nu dan toen. Toen betaalde je 79 cent per kuub. En nu ligt dat nog steeds tegen de 1,90 per kuub, zoals het nu wordt aangeboden. Dus de lage inkoopkosten voor gas worden maar heel mondjesmaat doorgegeven in lage consumentenprijzen. En dat is heel opmerkelijk. Ja, volgens Ginkel dalen de consumentenprijzen niet omdat de concurrentie niet echt op gang komt. Prijzen blijven een beetje net onder dat prijsplafond. Er zijn wel wat aanbiedingen, hè, maar het gemiddelde voor gas ligt nog steeds zo tegen de €1,90 per kuub, zoals dat nu wordt aangeboden. Dus de concurrentie zou op gang moeten kunnen komen met zulke lage inkoopkosten. Maar het wordt toch een beetje gaat schoorvoetend. En dat zou te maken kunnen hebben met het ontwerp van het prijsplafond. Het energieplafond dat de overheid in de markt heeft gestoken. De gasprijzen zijn gedaald, consumenten merken er weinig van. Hoe zit het dan met die onafhankelijke status? Ja, Van den Beukel legt uit dat we inderdaad minder afhankelijk zijn geworden van Russisch gas. Er komt nog wel wat Russisch gas naar Europa, maar niet veel meer. Ongeveer een kwart van normale tijden. En dat lukt. Alleen, ja, er hangt wel een prijskaartje aan. Het heeft gas in Europa naar alle waarschijnlijkheid toch wel structureel duurder gemaakt. Of in ieder geval de komende jaren. Hoeveel duurder? Ja, dat is echt afwachten. Maar Van den Beukel heeft goede hoop dat we in de toekomst ook van dat laatste stukje Russisch gas afkomen. Ik zie nu ook de EU toch ook echt wel die teruggaan naar een grote afhankelijkheid van Russisch gas. Na alles wat er gebeurd is. Ik zie eerder de EU nadenken van kunnen we ook niet van dat laatste beetje Russisch gas af. Oké, gaan we terug naar het begin. Met alle investeringen lijkt het erop dat we onze eigen onafhankelijkheid bevestigd hebben ten aanzien van Rusland. Is wat formele zin, maar ja. Het gaat om dat we dat niet meer zo nodig hebben. Is het feit of fictie? Nou, het klopt dat we minder afhankelijk zijn geworden van Russisch gas, maar daar zit ook een prijskaartje aan, merken we als consumenten. Spreken van onze eigen onafhankelijkheid is alleen wel heel stellig. We zijn goed op weg, maar het is nu nog even fictie. Oké. Edwin, wat gebeurt er nu op de weg? Ja, het is een hele drukke spits met 900 kilometer file door het begin van het lange weekend. De meeste drukte is er rond Rotterdam en op de wegen vanuit de Randstad naar het zuiden en oosten van het land. De langste file staat op dit moment op de A28, Zwolle richting Groningen, tussen Afrit Nieuw-Leusen en De Wijk. 3 kwartier vertraging, dat komt er een aanrijding, 1 rijstrook is dicht. Een sensor die een beetje lijkt op dat dingetje dat je moeder gebruikt om een draad door een naald te halen. En een slim kussen. Die kunnen het leven van hartpatiënten een stuk comfortabeler maken. En het halveert ook nog eens het aantal ziekenhuisopnamen. Met die sensor en dat kussen kan de specialist de hartpatiënt op afstand in de gaten houden. Het Erasmus MC deed er een proef mee. De resultaten van die proef staan deze week in The Lancet. U weet het, gerenommeerd medisch vakblad. En een van de cardiologen die erbij betrokken is, is Jasper Brugts. Goedemiddag, meneer Brugts. Goedemiddag. Dit klinkt allemaal als een enorm positief verhaal. Ja, dat is het ook. Ik denk dat het een hele grote stap is voor alle patiënten met hartfalen in Nederland. Ja, want wat hebt u nou precies onderzocht? We hebben een sensor onderzocht die we plaatsen bij het hart. Die de druk in het hart kan meten. Wat eigenlijk ook een maatstaf is voor hoeveel vocht er in het lichaam is van de patiënt. En op die manier kunnen we gewoon thuis monitoren of een patiënt te veel vocht bij zich heeft of te weinig vocht. Ja, het is een heel klein dingetje wat ingebracht wordt dan. Ik zei net, zo'n apparaatje vond je vroeger in de naaidoos, inderdaad, zoiets. Nou, ongeveer, ja. Het is nog een beetje paperclip groot apparaatje. Ja, maar er hoort ook nog een slim kussen bij. Wat is dat dan? Ja, die kussen, dat schiet de energie naar die sensor toe. En dat kaatst terug. En dat geeft de techniek in het kussen de mogelijkheid om daar een drukverandering aan te verbinden. En die wordt naar mij toegestuurd via een beveiligde verbinding, waardoor ik op de computer de drukken kan zien bij elke patiënt op afstand. Ja. En bent u dan... Dus in de sensor zelf zit geen batterij, bijvoorbeeld. Okay. Maar bent u dan voortdurend daarnaar aan het kijken? Is er een soort operating room, hè, met allemaal schermen, zoiets stel ik me dan voor, of een soort verkeerscentrum, dat u dat steeds kunt zien? Nou, in zekere zin wel. Het zijn drukmetingen voor elke dag. Dus patiënten drukken 's ochtends op de knop om die druk naar mij toe te schieten. Dat duurt ongeveer 10 seconden. En ik kijk naar het verloop van de drukken in de tijd. En als die druk omhoog gaat, hebben ze te veel vocht. En als de druk omlaag gaat, dan kunnen ze uitdrogen. En wat doet u dan? Dan belt u ze op en zegt, oh, je moet nu iets innemen? Ja, vaak hebben patiënten dan helemaal geen klachten. En als de druk omhoog gaat, dan bel ik ze op dat de plastablet, om het vocht kwijt te raken, omhoog moet. En als de druk omlaag gaat, bijvoorbeeld door de hitte, dan geef ik ze door wat minder plastablet in te nemen. En zo ben je dus op tijd om in te grijpen. Want wat we hebben gemeten is dat je druk ongeveer 1 tot 2 weken eerder omhoog gaat dan dat een patiënt echt vocht gaat vasthouden en in het ziekenhuis belandt door vocht in de longen of vocht in de benen. Maar houdt u dat dan dag en nacht in de gaten of is dat niet nodig? Nee, het zijn eigenlijk korte metingen één keer per dag. 'S Ochtends vroeg, 10 seconden meten. En we kijken gewoon dagelijks naar het verloop van de drukken. Maar het zijn maar korte metingen bij de patiënt. Dus de patiënt hoeft er heel weinig voor te doen. 348 Nederlandse hartpatiënten hebben hier aan meegedaan. Hè? Die kregen die sensor en die kregen dat kussen. Wat vindt u nou zelf de mooiste conclusie van het onderzoek? Nou, wat bijzonder aan dit onderzoek is dat we de patiënt centraal hebben gesteld. Dus we hebben kwaliteit van leven als hoofdeindpunt. En die is echt behoorlijk verbeterd. Mensen voelen zich veilig, vertrouwd. En vinden het ontzettend fijn dat de cardioloog eigenlijk over hun schouder meekijkt om te voorkomen dat ze in problemen komen. En ik denk dat het voor het ziekenhuis ook heel erg belangrijk is dat het tweede eindpunt, het aantal ziekenhuisopnames, ook fors is teruggenomen naar 40% minder ziekenhuisopnames. En de ziekenhuizen liggen op dit moment vol met patiënten met hartfalen, met vocht in de longen of vocht in de benen. Ja, want Lambert, even over dat hartfalen. Hoeveel mensen kampen daarmee? Ja, in Nederland leven er 250.000 mensen met hartfalen. Dat betekent dat hun hart dus minder goed werkt en minder bloed rondpompt dan normaal. Je wordt sneller moe, eerder benauwd en na verloop van tijd worden die klachten ook vaak erger. En elk jaar gaan er tussen de 7.000 en 8.000 mensen dood door hartfalen. Zou u, meneer Brugt, ook dat getal, hè, stel dit wordt algemeen doorgevoerd, naar beneden kunnen krijgen? Ja, dat is wel de intentie van dit onderzoek. En dit is ook waarom we het met het ministerie van Volksgezondheid en het Zorginstituut hebben opgezet, 5 jaar geleden. Om deze innovatie, nieuwe technologie, sneller bij patiënten die daar behoefte aan hebben kunnen krijgen. Dus dat is een hele elegante manier van onderzoek doen. Mm-hmm. Ja, en daar is het dus overlijden ook mee te voorkomen? Nee, we zien, het is natuurlijk een betrekkelijk kleine studie. Dus we hebben een goed resultaat op kwaliteit van leven en het aantal ziekenhuisopnames. Maar de studie was nog te klein om ook sterfte op lange termijn te voorkomen. Dus dat hebben we nog niet, nog niet laten zien. Maar wel 40% minder ziekenhuisopnames. Ja, dat is al heel aardig. Ik kan me voorstellen dat het ministerie zegt, nou, 40% minder ziekenhuisopnames. Hup, begin ermee. Rol dit uit. Ja, er zijn 40.000 ziekenhuisopnames elk jaar in Nederland. En die ziekenhuisopnames duren ongeveer 8 dagen gemiddeld. En dat heeft een enorme impact op de patiënt, op de familie eromheen. Op kwaliteit van leven, maar ook op alle organen. De nierfunctie krijgt elke keer een tik. Het hart krijgt een tik. Dus ja, je kunt gewoon heel veel betekenen met deze manier van monitoring. In plaats van in het ziekenhuis, nu bij de patiënt thuis. Ja, maar dan is dus de vraag van, wanneer wordt dit overal ingevoerd? Hebt u daar al een beetje zicht op? Ja, daar moeten we dus met de beroepsgroep en het ministerie en het Zorginstituut nu afspraken over gaan maken. We hebben eigenlijk de studie eindpunten behaald. Nu gaan we kijken naar de kosten en de effectiviteit. En daar afspraken over maken wanneer we dit voorlopig toegelaten apparaat ook volledige basiszorg kunnen laten zijn in Nederland. Ja. Dit is, verwacht voorjaar 2024. Oké, nou, dat is toch al redelijk op korte termijn. En de mensen met wie u nu begonnen bent, die blijft u gewoon volgen. Het is niet dat u zegt van nou, dit was een mooie proef, nu gaan we het weer anders doen. Dat gaat gewoon door. Nee, dat gaat gewoon door. Dat kost me ook betrekkelijk weinig tijd. Mm-hmm. En de meeste mensen die zijn nu ook stabiel behandeld. En die willen ook niet meer anders. Ja, dat is mooi. Dank u wel voor uw uitleg. Jasper Brugt was dat, cardioloog van het Erasmus MC. Ja, Herbert. Die Italiaanse Gerrit Hiemstra. Ja. Ik denk dat je toch even sorry moet beetje gaan zeggen. Beetje eerherstel voor die man, hè? Ja, ja, absoluut. Want man, wat kwam het hard naar beneden, die regen. Ja, inmiddels schijnt trouwens de zon ook alweer. Maar ja, we hebben even de hemelsluizen open gehad, dat klopt. En dat had de Gerrit Hiemstra van Italië goed voorspeld. Inmiddels is het weer droog. Inmiddels ziet de kopgroep er ook anders uit. We hadden een Amerikaan die het even probeerde. Die is weer in de kraag gevat. We rijden nu 4 mannen aan de leiding met daarbij een Colombiaan. Dat is een lichtgewicht. Buitrago. En dat heb je nodig als je omhoog gaat fietsen. Die anderen, eigenlijk zijn dat allemaal zwaargewichten. Ja, Magnus Cort Nielsen, die heeft trouwens al een etappe gewonnen. Die kan nog redelijk klimmen. Derek G, die kan het ook, dat heeft hij bewezen. Maar hij is wel 76 kilo. Dat is bijna 10 kilo zwaarder. Dat heeft hij mee te zeulen in vergelijking met Buitrago. En datzelfde geldt voor Hepburn. Dat is een man die eigenlijk helemaal geen klimmer is. Maar hij heeft gewoon een hele goede dag. En met z'n vieren hebben ze een voorsprong van zo'n 30 minuten... op de rest van de oorspronkelijke kopgroep. En de voorsprong ten opzichte van het peloton is wel geslonken. Maar nog altijd meer dan 5 minuten. Dus de kans is groot dat de winnaar van de etappe zich bevindt bij die voorste groep van 4. Die gaan die voorsprong vermoedelijk wel vasthouden. Want het is nog minder dan 14 kilometer. En we naderen de top van de Passo